a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 9 marca, a skoro już po 18 w Trójce, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. W Poznaniu potwierdzono 17 przypadek koronawirusa w Polsce. Służby usiłują dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt z zakażoną pacjentką. Prezydent w związku z sytuacją zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rząd Borisa Johnsona deklaruje, że na razie nie chce odwoływać imprez masowych z powodu rosnącej epidemii. Potwierdzono 17 przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Zdiagnozowano go u pacjentki z województwa wielkopolskiego, która przebywa w szpitalu w Poznaniu. Jej stan jest ciężki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta miała w ostatnim czasie kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. W tej chwili najistotniejsze jest dotarcie do wszystkich osób, które miały styczność z pacjentką, mówi wielkopolski inspektor sanitarny Andrzej Trybusz. Mamy już określonych 17 osób z najbliższego otoczenia, czy z osób z najbliższego kontaktu z pacjentką, które zostały już poddane kwarantannie domowej. Jutro w związku z sytuacją przed południem rozpocznie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że polskie służby medyczne są dobrze przygotowane, ale musimy się liczyć z możliwym poważnym wzrostem liczby osób zakażonych. Wskaźniki, które mamy z innych krajów, pokazują, że rzeczywiście z dnia na dzień te przyrosty mogą być bardzo istotne. Każdego dnia może przybywać nawet kilkadziesiąt, a nawet czasami ponad 100 przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj będziemy na bieżąco podawać aktualne statystyki. Tu nie tylko jest mowa o liczbie chorych, ale także o liczbie osób hospitalizowanych. To już jest prawie 500 osób, ponad 1000 osób podlega kwarantannie, a ponad 7000 jest w nadzorze sanitarnym. Niewykluczone, że zamknięta zostanie przynajmniej część szkół. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach. W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce po południu wprowadzono kontrole sanitarne. Na przejściach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki rozpoczęły prace całodobowe punkty. W pierwszej kolejności kontrolowane są osoby, które podróżują autobusami i busami. To jest kwestia wejścia tutaj przedstawiciela medycznego, ratownika medycznego z termometrem kierunkowym. Do jego zadań w pierwszej kolejności należy sprawdzenie, jeżeli chodzi o temperaturę ciała wszystkich podróżnych i kierowcy. I teraz w zależności od tego, czy jakieś są wskazania dotyczące tego, że jeden z tych podróżnych odbiega od norm, no to wdrażamy procedurę czysto sanitarno-epidemiologiczne. Mówił pułkownik Tomasz Michalski, pełniący obowiązki komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Każda kontrolowana osoba będzie musiała wypełnić też specjalny dokument, tak zwaną kartę lokalizacyjną. O koronawirusie będą prawdopodobnie jutro rozmawiać unijni przywódcy. Telekonferencję w tej sprawie zwołał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Jest wielce prawdopodobnie, że zostanie przeprowadzona właśnie jutro, tak ustaliła nasza korespondentka Beata Pomecka. Szef Rady poinformował, że zdecydował się zwołać konferencję po konsultacjach z unijnymi stolicami, by skoordynować działania. Musimy współpracować, by chronić zdrowie naszych obywateli, napisał na Twitterze. O zwołanie telekonferencji apelowali przede wszystkim przywódcy Włoch i Francji. Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że konieczne jest również zwiększenie wysiłków badawczych nad patogenem i wspólna odpowiedź Unii na ewentualne problemy gospodarcze, do których może doprowadzić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Komisja Europejska już jakiś czas temu informowała, że dopuszcza możliwość złagodzenia reguł fiskalnych dotyczących ustalonego poziomu długu i deficytu, jak również rygorystycznych zasad dotyczących pomocy publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 46 nowych przypadków koronawirusa. Zmarła czwarta osoba. Rząd ogłosił jednak, że nie zaleca na razie odwoływania koncertów czy meczów piłkarskich. Najnowsze informacje ma nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski.

Weź kredyt firmowy z marżą 0% w banku BNP Paribas na każdy scenariusz dla Twojej firmy. Sprawdź na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocja ważna do 31 maja 2020 roku. Klient nie może być stroną innej umowy o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej w banku BNP Paribas. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne w oddziałach i na stronie bnpparibas.pl. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Jak zwykle o tej porze mamy dla Państwa płyty tego tygodnia. Proszę przygotować krótkie wiadomości tekstowe, wysłać je pod numer 71335. W tym tygodniu sięgamy po płytę tygodnia Francis Twon, Let's Pretend. Proszę wysłać imię i nazwisko, potem imię i nazwisko. Najpierw artysty z naszej płyty tygodnia, potem swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. A więc Francis Twon, Let's Pretend i z tego właśnie krążka First Mover. Nasza płyta tego tygodnia. 71335. Powodzenia. Francis Twon z naszej płyty tygodnia ponownie, jutro i w audycji do południa i w popołudniowym zapraszamy do trójki, a dziś płyty tego tygodnia otrzymują pani Anastazja z Żar i pan Tomasz ze Śremu. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 18. Już za miesiąc rozpoczną się eliminacje 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Dziś poznaliśmy nazwiska zakwalifikowanych pianistów. Wśród nich jest kilkunastu artystów z Polski. W tym roku padł również rekord, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Zgłosiło się 502 osoby, rekord w historii. Komisja kwalifikacyjna do eliminacji zakwalifikowała 164 osoby, z czego zakładamy, że 80 wystąpi w pierwszym etapie i wreszcie aż do finału 10 i zwycięzca. Transmisje i retransmisje koncertów oraz codzienne serwisy konkursowe będą obecne we wszystkich głównych programach Polskiego Radia. Agnieszka Kamińska, prezes zarządu Polskiego Radia. Wywiady z uczestnikami, komentarze ekspertów, dziennikarzy, recenzje, prezentacje płyt z muzyką Chopina i oczywiście liczne bieżące informacje w serwisach informacyjnych, bo to także jest niezmiernie ważne. Rewolucja w social mediach doprowadziła do tego, że dzisiaj stale jest z nami ćwierć miliona osób z całego świata. To są osoby, które są zarejestrowane i do których urządzeń docieramy na co dzień. Nowością są tak zwane strefy słuchacza. Zorganizujemy strefy, dzięki którym mieszkańcy 8 miast wezmą udział niemalże na żywo w konkursie chopinowskim. Barbara Schabowska, Instytut Adama Mickiewicza. Proszę sobie wyobrazić, że w Japonii nasz partner chce zorganizować czuwanie. I mimo 9 godzin różnicy, Japończycy chcieliby przyjść i właśnie wspólnie kibicować uczestnikom. Strefy słuchacza będą działały w czasie przesłuchań finałowych i koncertu laureatów. A w czasie, kiedy nie będzie transmisji, razem z Telewizją Polską zorganizujemy pokazy teatru, telewizji o Chopinie i filmów o Chopinie. Będziemy także prowadzili spotkania warsztatowe, dyskusje z pianistami, którzy brali udział w konkursie. Mam nadzieję, że żaden wirus nie stanie nam na drodze i do 18 października to wszystko uda nam się przeprowadzić. Oblicza się, że marka Chopina, profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest warta 3 miliardy złotych. Ale my wszyscy wiemy, że ta marka jest bezcenna. Jeśli nie w Warszawskiej Filharmonii, to konkurs będzie można obserwować, słuchać na stronie chopin2020.pl. A o tym, że już za miesiąc rozpoczną się eliminacje 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, informowała Państwa Justyna Grabasz. Znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak, omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek bez końca z listy przebojów trójki. Także przypominam Myslowic w zestawie do głosowania w polskim topie wszechczasów. 21 minut po godzinie 18. Burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli skuteczniej zwalczać smog. Pomóc w tym ma program LIDER przygotowany przez Forum Energii. Dziś odbyła się inauguracja programu. O szczegółach Marta Szulborska. Jak powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, to w miastach problem smogu jest najpoważniejszy i właśnie tam jest najwięcej do zrobienia. Miasta mają bardzo ważną rolę do odegrania, jeżeli chodzi o to, żeby kontaktować się z mieszkańcami, żeby zorganizować środki, żeby też wesprzeć technicznie mieszkańców w pokonaniu smogu. Minister klimatu Michał Kurtyka mówił, że inicjatywa Forum Energii ma usprawnić realizację programów antysmogowych. Jako przykład podał program Czyste Powietrze, za sprawą którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca lub termomodernizację domu jednorodzinnego. Czyste Powietrze jest takim przykładem programu, który chcemy realizować wspólnie z gminami. Zaproponowaliśmy konkretne kwoty za możliwość wsparcia przy wypełnieniu wniosków. Rozmawiamy z marszałkami, rozmawiamy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu po to, żeby ten program Czyste Powietrze był jak najlepszy. Jak dodał Michał Kurtyka, program LIDER zmobilizuje włodarzy do rozwiązania problemu smogu w miastach. Myślę, że cały czas skala wyzwań jest ogromna przed nami. Dużo się dzieje, dużo zostało uruchomione, ale bardzo dużo nam potrzeba jeszcze takiej mobilizacji społecznej i świadomości tego, że to powietrze, którym oddychamy, to jest wspólna wartość. W inauguracji uczestniczył burmistrz miasta Dębica w województwie podkarpackim Mariusz Szewczyk. Jak powiedział, takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Dla mnie bardzo cenną wskazówką, którą tutaj otrzymałem, że będzie ogólnopolska centralna inwentaryzacja wszystkich tych tak zwanych kopciuchów. To jest bardzo ważne, z tego względu, że tak moje miasto 44-tysięczne, prawda, tyle mam osób zameldowanych, nie mam takiej inwentaryzacji, nie mam takiej nawet świadomości, ile musiałbym zainwestować własnych pieniędzy z własnego budżetu, żeby te wszystkie piece wymienić. W ramach programu LIDER w miastach będą organizowane warsztaty, podczas których samorządowcy dowiedzą się, z jakich działań na rzecz czystego powietrza skorzystać. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Forum Energii. O czym informowała nasza reporterka Malta Szulborska. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. Time to put it in the proof. Gotta blame it on my juice.

Program Trzeci Polskiego Radia. Ważna informacja dla podróżujących krajową dziewiątką na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów w miejscowości Sadowie. Po wypadku w województwie świętokrzyskim to 79 km krajowej dziewiątki. Droga jest zablokowana, wprowadzono ruch wahadłowy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Droga numer 9, Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów, województwo świętokrzyskie. 18.30. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju będzie padał deszcz, w górach śnieg, no a na drogach nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą od minus 6 stopni w górach, plus 2 w centrum do plus 4 nad morzem. Jutro podobnie jak dziś i trochę słońca, głównie w centralnej części kraju. Nie zabraknie także chmur, będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Wiatr w górach porywisty, do 75 km na godzinę, południowo-zachodni. Jutro od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 11. Trójka. Program trzeci. W studiu ponownie Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzisiejszy dzień na rynkach z pewnością przejdzie do historii. Na całym świecie trwała wyprzedaż akcji, a ropa naftowa przebiła historyczne dno. Sytuację śledził Marcin Jagiełowicz. Przez cały świat przetoczyła się fala wyprzedaży po tym, jak przecena baryłki ropy przekroczyła 30%. Taki spadek inwestorzy widzieli ostatnio niemal 30 lat temu, podczas rozpoczęcia wojny w Zatoce Perskiej. Państwa kartelu OPEC i Rosja nie porozumiały się w sprawie obniżki wydobycia czarnego surowca. Ostatecznie Arabia Saudyjska rozpoczęła wojnę cenową. To oznacza zerwanie współpracy krajów kartelu i Rosji, które od 4 lat obniżały wydobycie, starając się utrzymać względnie wysoką cenę. Trzęsienie ziemi przeszło dziś też przez wszystkie giełdy. Zaraz po rozpoczęciu handlu za oceanem runęły wszystkie najważniejsze indeksy na Wall Street. Po raz pierwszy od kryzysu w 2008 roku zatrzymano handel za pomocą bezpiecznika, czyli mechanizmu na wypadek największych giełdowych krachów. Za paniką na rynkach stoją obawy związane z epidemią koronawirusa, mówi Rafał Sadoch, analityk mBanku. Rynek bowiem obawia się, że śladem północy Włoch inne regiony świata będą stopniowo izolować się, co de facto będzie prowadziło do zapaści gospodarczej po obu stronach Atlantyku. Istnieje znaczące ryzyko, że zarówno gospodarka strefy euro, jak i amerykańska może popaść w recesję. Według analityków na polskich stacjach przeceny w najbliższych tygodniach mogą sięgnąć nawet 15 groszy na litrze. Wracamy w tej chwili do poziomów cenowych, jakie ostatni raz widzieliśmy na rynku naftowym w roku 2016. Z całą pewnością zmiany będą odczuwalne dla rynku polskiego, hurtowego, myślę, że już dzisiaj, dla detalicznego też. To jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych dniach to obniżkę zobaczymy. Komentuje dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol. Główny indeks warszawskiego parkietu zamknął się na niemal 8% minusie. Najmocniej dziś drożeje frank, ale nie są to duże wzrosty. Za helwecką walutę płacimy teraz 4 zł i 6 groszy. A teraz w naszym studiu gość Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP SA. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na głównych przejściach granicznych, ale także w pociągach międzynarodowych wdrażane będą kontrole sanitarne. Ja wiem, że spółki z grupy PKP już wcześniej miały też swoje procedury w związku z koronawirusem. Na czym one polegają? Pani redaktor, wszystkie nasze procedury są zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rzeczywiście mamy te procedury już co najmniej od 3 tygodni uruchomione we wszystkich naszych spółkach kolejowych, no bo musimy pamiętać, że grupa PKP to przewozy, czyli pasażerowie bezpośrednio i tutaj jest taki bezpośredni styk, czyli pociągi, więc obsługa jest absolutnie przeszkolona, wie jak reagować. Dodatkowo nad naszym bezpieczeństwem też w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa czuwa Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, bo potem to jest ten styk dworzec. I też tutaj są specjalne procedury. Na większych dworcach są specjalne pomieszczenia. No i jesteśmy przygotowani na takie przypadki, chociaż ja też chciałabym trochę poprosić Państwa o niepowodowanie paniki. Wiadomo, że sytuacja jest bardzo trudna i to jest, no tak jak grypa hiszpanka pewno przed wojną. ale trzeba też zachowywać taki zdrowy rozsądek, no bo też nie chodzi nam o to, żeby pociąg wstrzymać na przykład na 2 godziny, bo... Tak jak ostatnio miało to miejsce na dworcu centralnym. Mhm. Tak, bo procedury są na tyle dopracowane, że karetka czy w ogóle służby mogą znacznie wcześniej reagować. I proszę mi wierzyć, że to jest na tyle dobrze zorganizowane, że nie wymaga 2 godzin. Po prostu taki paraliż nikomu i niczemu nie służy. Czyli zdrowy rozsądek. Zdrowy tutaj rozsądek, ale oczywiście zachowywanie się zgodnie z procedurami. I zachowanie tego bezpieczeństwa. To teraz o inwestycjach porozmawiajmy, bo z danych resortu infrastruktury wynika, że w roku 1990 w Polsce było blisko 26 tysięcy kilometrów linii kolejowych, a od tego czasu z eksploatacji zniknęło około 7 tysięcy kilometrów. No i w efekcie do mniej więcej 100 miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców nie można koleją teraz dojechać i to ma być zmieniane w ramach programu Kolej Plus. Czy już wiadomo, gdzie te połączenia będą przywracane, jak to będzie przebiegać? Pani redaktor, 4 marca pan prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która no właśnie określa ta nowelizacja zasady Kolei Plus. Generalnie chodzi o to, żeby uaktywnić te wszystkie rejony Polski takie wykluczone transportowo, tak to można nazwać. Wiemy, że kolej to jest najbardziej ekologiczny środek transportu. I tak naprawdę to jest odrabianie w tej chwili tego, co zostało zlikwidowane, no bo największe takie wyłączenia linii kolejowych były w 2009 roku. I program Kolej Plus zakłada przywrócenie połączeń kolejowych w 20 lokalizacjach, takich średnich miastach. Tutaj chyba nam zabraknie czasu, żebym ja wymieniała. Zresztą to jest dosyć jeszcze nadal elastyczne i jesteśmy otwarci, bo program Kolej Plus będzie realizowała spółka PKP PLK, ale z udziałem samorządów. I to samorządy, urzędy marszałkowskie powinny być w tym zakresie bardzo aktywne. Pan prezydent podpisywał tą ustawę na przykład na dworcu w Końskich. Jest to linia numer 25 łącząca Skarżysko-Kamienną z Końskimi, ale może to być przedłużone do Łodzi. Więc to też jest współpraca samorządów, no na przykład w tym wypadku Łódzkiego i Konińskiego. Tak, żeby ta linia mogła być na przykład rewitalizowana i przywrócona do funkcjonowania, ale od Skarżyska do Łodzi, bo wtedy to ma sens. I ten program zakłada wydatkowanie środków w wysokości 6,5 miliarda złotych do 2028 roku. Wiem, że już niektóre samorządy składają gotowe propozycje i... Tak, dzisiaj na przykład władze Raciborza złożyły w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim projekt porozumienia o przywróceniu połączenia kolejowego na trasie Racibórz-Głubczyce za 200 milionów złotych, czyli też zachęca pani, żeby samorządy tutaj już zaczęły działać. Jak najbardziej, niektóre samorządy już też są bardzo aktywne, bo nie tylko Racibórz, zresztą z Raciborzem mamy bieżące kontakty, bo tam też jest w trakcie projektowanie dworca, to znaczy modernizacja dworca w Raciborzu. W Raciborzu i na pewno to też będziemy starali się skoordynować. Ale na przykład Dolny Śląsk jest bardzo aktywny, dlatego że bardzo wiele już nieczynnych linii kolejowych zostało przekazanych na Dolny Śląsk, więc tam niebawem około 400 kilometrów linii będzie w gestii samorządu, co jest bardzo znaczące, więc widać, że te podstawy do budowania kolei aglomeracyjnej i międzyregionalnej bardzo szybko się rozwijają. A skoro pani wspomniała o dworcach, to warto też przypomnieć, że za chwilę przygotowywany jest drugi etap tego dużego programu dworcowego. Na razie 200 dworców, obecnie jest 200 modernizowanych, budowanych, ale kolejne 150 lokalizacji czeka. Tak, obecnie jest rzeczywiście prawie 200. To jest największy do tej pory program inwestycji dworcowych PKP SA. To jest prawie 1,8 miliarda, bo ta kwota rośnie, ponieważ no to wiadomo, inwestycje są żywym organizmem i te ceny też są, no nie są stałe, bo zakładaliśmy, że to będzie 1,6, ale mamy już 1,8 miliarda i sukcesywnie w tym roku jeszcze planujemy oddanie co najmniej 20 dworców, więc w trakcie jest bardzo wiele, a co najmniej 20 mamy oddać, a przygotowujemy taki program inwestycji dworcowych 2 na przyszłą perspektywę finansową i to na razie jest 150 lokalizacji, które są w trakcie przygotowania. Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A. była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Audycja popołudniowa za 19 minut 19. Reportaż w Trójce. 100 lat w 11 salach od narodzin prymasa do śmierci polskiego papieża. 29 lutego otwarto ekspozycję stałą w Muzeum Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny pod tytułem Dwóch Wielkich. Jesteśmy teraz w strefie oczekiwania. To jest taki początek naszej podróży. Możemy się tutaj zapoznać z naszymi bohaterami. Tutaj na ścianie mamy takie nawiązanie do wadowickiego zegara. Czas ucieka, wieczność czeka. Oglądając, wracając wspomnienia, jak to było, jak to się zaczęło. Oni opowiadają o swoim życiu i oni opowiadają o tym, co się dzieje w tym okresie w Polsce, który to okres pokazujemy. Naszego komentarza jest stosunkowo niedużo. On jest dyskretny. Najważniejsi są oni. Strażnicy eucharystycznej ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie, na Placu Zwycięstwa. Tutaj jest ta sala pierwsza. Dokładnie. Pierwsza pielgrzymka do Polski. Tutaj widzimy dwóch naszych bohaterów. Chronologicznie, ale chcemy naszych widzów wprowadzić już w klimat. Mamy tutaj na ekranach jednego słuchającego, a drugiego przemawiającego. Ideą powstania tego muzeum jest ukazanie życia, dzieła, oddziaływania dwóch wielkich Polaków, być może największych w naszych dziejach, prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Nasze muzeum nie może równać się z podobnymi placówkami w Krakowie na przykład, czy w Wadowicach, jeżeli idzie o ilość pamiątek po Janie Pawle II. Natomiast dla nas ważne są idee, te, które oni nieśli ze sobą, czyli umiłowanie Boga Kościoła, człowieka i narodu. To są te cechy, które ich łączyły, wyróżniały, bo chcieliśmy przez te postacie pokazać też kawał burzliwej historii Polski, począwszy od 1901 roku, czyli od urodzenia Stefana Wyszyńskiego, a zakończywszy na 2005 roku, roku śmierci Jana Pawła II. W ciągu tych 100 lat działo się, bo zabory, Potem króciutki okres niepodległości, wojna. Potem okres PRL-u, bardzo nieciekawy. Uzależnienie od naszego wielkiego sąsiada. No i eksplozja wolności w 89 roku, czyli pięć okresów niezwykle burzliwych i ważnych dla historii nie tylko Polski, ale świata, bo nie jesteśmy samotną wyspą. Poza tym ich oddziaływanie, a zwłaszcza po Jana Pawła II, miało wymiar globalny, ale również i prymasa Wyszyńskiego, bo to nawet jeszcze miesiąc przed śmiercią on się obudził spocony w nocy, bo uprzytomnił sobie, jak cierpią chrześcijanie w Związku Sowieckim. I teraz przechodzimy do pierwszej strefy Dom. Zaczynamy od roku 1901. Rodzi się Stefan Wyszyński. Mamy tutaj laszane ściany, które symbolizują takie sytuacje zagrożenia albo okresy ciężkie. Tutaj Polska jest pod okupacją. Tutaj mamy taki cytat, który ja akurat osobiście lubię. Byłem chłopcem psotnym. Jeżeli się spojrzy pod kątem, to też tak są skonstruowane te napisy na ekspozycji, że widać je w cyrylicy. Zespół muzealny już od 2009 roku pracuje. Dwa lata temu muzeum zostało instytucją państwową, co przyspieszyło proces powstania. Myślę, że w pewien sposób była to potrzeba też samych kreatorów, żeby pokazać, przybliżyć naszych bohaterów, postacie, które są dla nas istotne i które my znamy, młodszemu pokoleniu. Szczególnie osobom urodzonym po 2000 roku. Takie mamy nastawienie, żeby poprzez nauczanie zapoznać zwiedzających z naszymi bohaterami. To zapraszam Państwa dalej. Zobaczymy pewną konfrontację. Ja tam nie będę mówił, dlatego że będzie mówił prymas Wyszyński oraz Gomułka. Towarzysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać obrzeg naszych drogi. Para im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodów. Pędźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Człowiek jest przede wszystkim osobą, a nie rzeczą, a nie materią, a nie maszyną. Że człowiek to jest dziecko Boże, że człowiek ma swoje wrodzone, osobowe prawa, o których tak wspaniale i potężnie mówił w swej encyklice wiekopomnej Jan 23, gdy pisał pokój na ziemi. Oglądając te sceny, z jednej strony Gomułka, z drugiej strony Wyszyński. I tak przeciwstawieni, ten mówi o czym innym i ten mówi o czym innym. Ten o pokoju, a ten raczej o walce. Te pierwsze sale to bardzo mnie zainteresowały, bo nie znałem tak dokładnie historii początków Wojtyły, jak się urodził, rodziców, zdjęcia piękne. Wyszyńskiego no, znałem z widzenia tylko, bo nie jestem z Warszawy. No w każdym bądź razie był jednym z ważniejszych osób w danym okresie. No takie życie, wszystko przemija. Transit gloria mundi, tak? Przemija chwała tego świata. Jakby przechodził przez swoje życie, tak? Jakoś tam młodość i po kolei to, co się działo. Człowiek pamięta te ważne wydarzenia, a teraz przechodzi w ciągu godziny 40 lat swojego życia. Tu dam Państwu chwilę na takie indywidualne zwiedzenie tej strefy ze względu na jej charakter. Jesteśmy w Częstochowie na Jasnej Górze, gdzie obaj nasi bohaterowie szukali też pocieszenia, inspiracji, takiego duchowego wsparcia. Przyjeżdżali na Jasną Górę przed obraz Matki Bożej od dzieciństwa. Obaj w dzieciństwie stracili matki. No, później jako księża, jako biskupi, Jan Paweł II też bywał na Jasnej Górze w czasie pielgrzymek. Była taką duchową stolicą również w ich życiu. No, świadczy o tym chociażby no, to, co tutaj widzimy na ekspozycji. Śluby jasnogórskie, milenium chrztu Polski, którego ważna część też odbywała się na Jasnej Górze. Różne największe takie wydarzenia w życiu Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły związane były z Jasną Górą. To zapraszam Państwa dalej. Chciałem poznać historię. człowieka, który został wybrany na patrona naszej szkoły. Dowiedziałem się, że był na Soborze Watykańskim. Dowiedziałem się również, gdzie się urodził, gdzie mieszkał. Urodził się w Zuzeli. Później mieszkał w Andrzejewie, gdzie zmarła niestety jego matka. Tydzień później zmarła jego siostra, najmłodsza. Później dowiedziałem się, że uczył się w gimnazjum Wojciecha Górskiego, gdzie wcześniej stała wielka cerkiew. Na miejscu tamtej cerkwi teraz jest plac Józefa Piłsudskiego. Dowiedziałem się, że w roku odzyskania niepodległości został wyświęcony na księdza i jeszcze napisał milenijne śluby narodu. Najbardziej mnie poruszyło takie dosłowne przedstawienie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jak to kiedyś wyglądało? Czy Polska była jakoś bardzo zacofana w porównaniu do innych krajów? Zostało to przedstawione dosyć realistycznie, co słyszałem od opowieści moich rodziców, moich dziadków. Przyjechaliśmy z Wąwolnicy, która jest mocno związana z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, gdyż kiedy był biskupem lubelskim, wizytował naszą parafię i to on był inicjatorem koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej, która jest otoczona kultem w naszym sanktuarium w Wąwolnicy. Również kardynał Stefan Wyszyński, jeszcze jako student KUL-u, przyjeżdżał do Wąwolnicy, gdyż się przyjaźnił z księdzem Zdzisławem Ochalskim, więźniem Dachau. Ksiądz Ochalski był synem organisty wąwolnickiego i na weekendy obydwaj księża, studenci przyjeżdżali do Wąwolnicy. Kim dla księdza jest postać Wyszyńskiego, Karola Wojtyły? Niedoścignionym wzorem kapłaństwa. Ich oddanie Maryi, ich taki upór w realizacji swoich celów. No i oddanie na służbę Kościołowi. To jest ogromny wzór dla kapłanów. Niesamowity. To zapraszam, pójdziemy dalej. Nasza historia tutaj prymasa Wyszyńskiego i ojca świętego Jana Pawła II, historia ziemskiego życia się zamknęła. No ale nie skończyło się nauczanie. No szczególnym takim elementem, na który zwracali uwagę, to był dekalog, 10 przykazań bożych. No i artysta, profesor Stefan Gierowski zaproponował nam taki cykl obrazów. To jest takie jego spojrzenie na 10 przykazań bożych. Każdy z nas może to zinterpretować po swojemu, wedle swojego uznania i jakoś tę historię życia papieża i prymasa dokończyć sam. My w pewnym sensie dopiszemy dalszą część tej historii naszym życiem. Dwoje wielkich ludzi, których brakuje, powinni teraz być i pomagać nam dalej, być naszymi przewodnikami. Prymas Wyszyński był dla mnie, nadal jest właśnie ojcem. Ja należałem do wspólnoty, którą założył Rodzina Rodzin. Między sobą mówiliśmy nie prymas, nie kardynał, tylko per ojciec, o nim się mówiło. Ja go stale odkrywam. Natomiast kim jest dla mnie papież? No właściwie to jest jedna z największych radości, niespodzianek mojego życia, bo właśnie tak do 78 roku prymas Wyszyński mi całkowicie wystarczał. I potem doszedł właśnie Jan Paweł II, cudowny, niesamowity, w którym się też zakochałem i do dzisiaj to trwa. Fajnie się tak złożyło, że już u jesieni życia, jak gdyby takie podsumowanie tego, co do tej pory robiłem, znalazło wyraz w tej mojej działalności w muzeum, gdzie od strony merytorycznej to ja odpowiadam głównie za to, co Państwo zobaczą w tym muzeum. Jest jakieś 70% tego, co będzie w przyszłości. Jeszcze paru tematów nie opracowaliśmy, ale to będziemy uzupełniać. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Dwóch Wielkich. W reportażu wypowiadali się Grzegorz Polak, Julian Adamczyk, pracownicy Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego oraz zwiedzający wystawę.